Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 28 września, na zegarach 17. Serwis informacyjny Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Przedstawiciele władz państwa i służb spotykają się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Tematem sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. W centrum dialog bez kompromisu. Wiceminister zdrowia i protestujący medycy umówili się znów na czwartek. Dzieło sztuki z przemytu trafiło do muzeum w Kętrzynie. Rząd chce, by stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią został przedłużony na kolejne 2 miesiące. Rada Ministrów zdecydowała, że zwróci się w tej sprawie z wnioskiem do prezydenta. Andrzej Duda rozmawiał o tym rano z premierem Mateuszem Morawieckim, a lada moment w BBN-ie spotkanie poświęcone sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że premier spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, by jeszcze przed posiedzeniem rządu przedstawić informacje na temat wniosku o przedłużenie stanu wyjątkowego. Minister zaznaczył, że rząd zdecydował o zwróceniu się do prezydenta w tej sprawie, bo sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest wciąż bardzo trudna. Od początku tej wojny hybrydowej, bo tak ją trzeba już nazywać, granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć około 10 tysięcy osób. Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć nie tylko granicę Polski, ale również granicę Unii Europejskiej. O godzinie 17 prezydent spotka się w sprawie ewentualnego przedłużenia stanu wyjątkowego między innymi z szefami Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Straży Granicznej. Stan wyjątkowy obowiązuje na granicy od 2 września i obejmuje 183 miejscowości z województw lubelskiego i podlaskiego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Komisja Europejska ma zaproponować jutro sankcje wizowe wobec niektórych funkcjonariuszy białoruskiego reżimu, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. To ma być kara za ataki hybrydowe, także z udziałem migrantów. Restrykcje będą polegały na częściowym zawieszeniu umowy o ułatwieniach wizowych. Usłyszałam, że dotkną one 2 grup urzędników powiązanych z reżimem w Mińsku. Te osoby będą poddawane rutynowym, rygorystycznym procedurom ubiegania się o wizy pozwalające na wjazd do wspólnoty. Nie będą zwolnione z opłaty i nie będą dostawały automatycznie wiz wielokrotnego wjazdu. Jeden z urzędników powiedział mi, że pracownicy unijnej misji na Białorusi kontaktują się w tej sprawie z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, by zapewnić, że sankcje na pewno nie obejmą zwykłych obywateli, którzy nadal będą mogli korzystać z ułatwień wizowych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wciąż bez porozumienia po kolejnych rozmowach przedstawicieli resortu zdrowia z protestującymi medykami. Strony spotkały się w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Szukamy kompromisu, mówi wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Zaprezentowaliśmy takie 3 kryteria, jeżeli chodzi o naszą percepcję, o nasze widzenie pewnych rozwiązań w zakresie istotnym dla komitetu. No i druga strona poprosiła o czas na zastanowienie, na przemyślenie tych kwestii do następnego spotkania. Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok stwierdziła, że ministerstwo nie przedstawiło kontrpropozycji do postulatów. W tej chwili jak my pytamy, czy jest kontrpropozycja do naszych postulatów, zwrotnej odpowiedzi nie mamy. Rzeczywiście, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to tylko dostaliśmy do przeanalizowania propozycje ministerstwa, o których wcześniej nie mówiliśmy i potrzebujemy naprawdę czasu, żeby przeanalizować to, bo to rodzi określone skutki. Następne rozmowy w czwartek. Medycy chcą m.in. zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w służbie zdrowia i wzrostu wyceny świadczeń medycznych. Sąd w Gdańsku uznał 3 mieszkańców Warszawy za winnych przewrócenia 2 lata temu pomnika księdza prałata Henryka Jankowskiego, ale z uwagi na niewielką szkodliwość społeczną czynu odstąpił od wymierzenia kary. Wyrok nie jest prawomocny. Do przewrócenia monumentu stojącego niedaleko kościoła Świętej Brygidy w Gdańsku doszło w nocy z 20 na 21 lutego 2019 roku. Mężczyźni ułożyli na figurze duchownego strój ministranta i dziecięcą bieliznę jako symbole osób nieletnich, które miał molestować zmarły w 2010 roku wieloletni proboszcz parafii Świętej Brygidy. Kilka dni później kilkudziesięciu pracowników Stoczni Gdańskiej ponownie ustawiło pomnik na skwerze. Jednak po 2 tygodniach, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, monument zdemontowano i przekazano przedstawicielom komitetu, m.in. ze Związku Solidarność. Dzieło sztuki z przełomu XIX i XX wieku, zatrzymane na granicy podczas próby przemytu, trafiło do muzeum w Kętrzynie. To rzeźba z brązu, Wojownik. 70-centymetrową rzeźbę z brązu próbował bez odpowiednich zezwoleń wywieźć z Polski obywatel Rosji. Celnicy przechwycili dzieło, a po opinii biegłego i wojewódzkiego konserwatora zabytków zapadł wyrok sądu, na mocy którego rzeźba została przekazana do zbiorów muzeum w Kętrzynie. To cenny zabytek, przedstawiciel stylu świadczącego o zamiłowaniu mieszkańców pałaców dawnych Prus Wschodnich do stylu antycznego, mówi dyrektor muzeum w Kętrzynie Marta Wojciechowska. Dzieło sztuki Artura Puy, który był belgijskim rzeźbiarzem działającym na przełomie XIX i XX wieku. Rzeźba prawdopodobnie pochodzi z prywatnej kolekcji, a jej wartość oceniana jest na około 30 tysięcy złotych. Celnicy przechodzą specjalne szkolenia, by byli w stanie wstępnie ocenić wartość i wiek przewożonych dzieł sztuki. W ostatnim czasie na granicy z obwodem kaliningradzkim przechwycili m.in. ikony, zabytkowe monety, broń, a nawet zbiory biblioteczne. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Paris Saint-Germain, Manchester City, takie mecze tylko w Lidze Mistrzów. Dziś wieczorem pod wieżą Eiffla starcie finalistów z tego roku i ubiegłego. City przegrało z Chelsea, a PSG z Bayernem. To także starcie dwóch klubów, które potrafią sięgnąć głęboko do kieszeni, choćby po to, by ściągnąć do siebie Lionela Messiego. Jak się okazuje, szejkowie, właściciele paryskiego klubu, zapłacili Argentyńczykowi nie tylko w petrodolarach, ale także w kryptowalucie. Szykuje się nowy trend w sporcie. A początek meczu PSG City o 21:00. O tej samej porze Milan zmierzy się na San Siro z Atletico Madryt, a już o 18:45 Inter w Kijowie zagra z Szachtarem Donieck. Włoscy fachowcy i media oczekują zwycięstwa Interu i obawiają się o losy Milanu. A szczegóły zna Piotr Kowalczyk. Włosi są przekonani, że Inter wygra, bo jest drużyną lepszą i ma lepszych graczy. Trener Inzaghi anonsuje bardzo agresywny, atakujący skład z Lautaro i Dzeko w ataku i trójką w obronie. Media zwracają uwagę, że będzie to również pojedynek dwóch włoskich trenerów. Szkoleniowcem ukraińskiej ekipy jest Roberto De Zerbi, w ubiegłym sezonie trener Sassuolo. O wiele więcej emocji wywołuje mecz na San Siro, tym bardziej, że Milan po raz pierwszy od 7 lat zagra przed swoją publicznością w Lidze Mistrzów. Ostatnim razem Mediolańczycy grali właśnie z Atletico i wygrali 1-0. Młodą mediolańską drużynę poprowadzi doświadczony Ante Rebic na środku ataku. Ibrahimović leczy kontuzję. Atletico prowadzi od 10 lat były gracz Interu Diego Simeone. Jego zespół gra bardzo twardo, czego najbardziej obawiają się włoscy eksperci. Simeone powiedział, że drużyna zagra tak, by nie stracić bramki, co nie wróży estetom futbolu najlepiej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Emocje w Lidze Mistrzów, a także w Pucharze Polski. Lider Ekstraklasy Lech Poznań po pierwszej porażce w sezonie z Jagiellonią chce poprawić nastroje w meczu ze Skrą Częstochowa. Gospodarzem są częstochowianie, ale mecz rozgrywany jest w Poznaniu i to Lech prowadzi 1-0. O 18:00 Górnik Polkowice zagra z Górnikiem Łęczna, a Krzo Ostrowiec później z GKS-em Tychy. I jeszcze jedna gratka dla kibiców piłki nożnej. W czerwcu przyszłego roku dojdzie do starcia reprezentacji Włoch i Argentyny. To nowa inicjatywa, która ma stać się tradycją, w której mistrz Europy będzie grał ze zwycięzcą Copa America. W tenisie trwa mecz w pierwszej rundzie turnieju w Chicago Magdalenet. Polka gra z Amerykanką Coco Vandeweghe i pierwszy set wygrała 6-1, a w drugim prowadzi już 5-2. Polka zagra także w deblu w parze z Alicją Rosolską. Kolejny sport kilka minut po 19:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na Myśliwieckiej słońce świeci nam prosto w oczy, no ale nie wszędzie tak jest i nie wszędzie tak będzie. Wieczorem w zachodniej połowie kraju i na krańcach południowych zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, Ziemię Lubuską po Dolny Śląsk możliwe także lokalne burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Jeśli chodzi o termometry, to tu temperatury od 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum kraju, do 20 najcieplej na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you. Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Setki produktów w super niskich cenach w sklepach i na mediaexpert.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nazywa się Volbeat. Nieźle grzeją, przyda się na długie jesienne i zimowe wieczory. A propos grzania. 20 minut po godzinie 17. Słynny amerykański raper, wokalista i producent R. Kelly został uznany winnym handlu kobietami w celach seksualnych, gwałtów oraz wykorzystywania seksualnego osób nieletnich i produkcji dziecięcej pornografii. Muzyk, który u progu XXI wieku był jednym z najpopularniejszych na amerykańskiej scenie hip-hopowej i R&B, może spędzić za kratami nawet resztę życia. Michał Strzałkowski. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ponad dwie dekady temu Robert Sylvester Kelly, znany pod scenicznym pseudonimem R. Kelly, wierzył, że może latać, a nawet dotknąć nieba. I believe I can soar. I see me running through that open door. Nagrana w 1995 roku do filmu Space Jam, kosmiczny mecz, piosenka pod tytułem I Believe I Can Fly wyniosła go na szczyty popularności. Nagrywający utwory z pogranicza hip-hopu i R&B wokalista okazał się także utalentowanym kompozytorem i producentem muzycznym. Współpracował dzięki temu z największymi gwiazdami popu – Michaelem Jacksonem, Whitney Houston, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Snoop Doggiem, Celine Dion czy Lady Gagą. Ale na jego karierze od początku dużym cieniem kładły się głośne skandale. Już w 1994 roku 27-letni wówczas R. Kelly wziął ślub ze wschodzącą gwiazdą, wokalistką Aaliyah. Kłopot w tym, że miała ona wówczas zaledwie 15 lat, a w Urzędzie Stanu Cywilnego złożono dokumenty ze sfałszowaną datą jej urodzenia. Ostatecznie małżeństwo zostało 2 miesiące później anulowane, a sprawa ucichła także dlatego, że kilka lat później Aaliyah zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej. Dużo głośniej było, gdy w 2002 roku R. Kelly został oskarżony o seksualne wykorzystywanie nieletnich dziewcząt, a także nagrywanie z ich udziałem filmów pornograficznych. 6 lat później jednak muzyk został z tych zarzutów oczyszczony przed sądem. R. Kelly, co chcesz powiedzieć do swoich fans? Accusations and rumors have swirled for decades. Now R. Kelly is formally facing sexual abuse charges. Jego prawdziwe kłopoty zaczęły się, gdy sprawą zajęły się nie plotkarskie portale, ale prawdziwi dziennikarze śledczy. Najpierw ujawniono, że R. Kelly został uniewinniony, bo ofiarom sowicie zapłacił za wycofanie zeznań. Potem powstał raport, w którym opisano kilkanaście przypadków gwałtów muzyka na nieletnich, a także uwięzienia i głodzenia przynajmniej jednej z nich. Ostatecznie wokalistę pogrążył zaś wyemitowany na początku 2019 roku 6-odcinkowy serial Surviving R. Kelly, w którym opowiada o nim wiele z jego ofiar, na przykład jego druga żona, choreografka Andrea Daniel Lee. R. Kelly jednak dalej do winy się nie przyznawał. But Robert is the devil. Is the devil. Thank you. Thanks for the order. Dziękuję, że we mnie wierzycie. To wszystko się wyjaśni, obiecuję. Jestem niewinny, kocham moich fanów i dziękuję, że zawsze są przy mnie. Dziękuję im za wsparcie. Prokuratura nie dała się jednak R. Kellemu oczarować i oskarżyła go o wielokrotne gwałty, porwania, handel ludźmi i czyny pedofilskie. A wczoraj sąd na nowojorskim Brooklynie uznał muzyka winnym wszystkich postawionych mu zarzutów. Tym razem R. Kelly nie zabrał już publicznie głosu, a zrobił to jego adwokat Devro Kanik. Obaj jesteśmy rozczarowani tym wyrokiem. Niestety z powodu niejawności rozprawy nie mogę o tym mówić, ale w oskarżeniu jest wiele nieścisłości. Prokuratura wybrała sobie z życia mojego klienta tylko to, co jej pasowało. Z kolei prawniczka jednej z ofiar muzyka, Gloria Allred, wskazywała na koszmar, jaki wciąż przeżywają wykorzystane przez niego kobiety. Przed sądem udowodniliśmy, że pan Kelly był świadomy tego, że jest nosicielem chorób wenerycznych, a mimo to zatajał to przed swoimi partnerkami, także tymi pełnoletnimi. Nie używał prezerwatyw i przez to zakażał je na przykład opryszczką. Doprowadził więc do uszczerbku na ich zdrowiu, którego nie uda się im już wyleczyć. Poza tym wiele ze swoich ofiar później zastraszał. Jego skazanie to dla nich kluczowy moment. Teraz wreszcie będą mogły zacząć proces psychicznego uzdrowienia. Na razie R. Kelly został przez ławę przysięgłych uznany za winnego. W przyszłym roku sędzia wymierzy mu zaś konkretną karę. Grozi mu od 10 lat więzienia do nawet dożywocia. Do czasu ogłoszenia tego wyroku muzyk pozostanie w areszcie. Ława przysięgłych wydała wyrok. Czy R. Kelly pójdzie siedzieć, mówiąc kolokwialnie? To się okaże. Sprawę będziemy śledzić. Ile jestem ci winien, ile policzyłaś mi za swą przyjaźń, ale kiedy wszystko już oddam, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy będziesz szczęśliwa i wolna, czy ale zanim miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film, w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy

radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy zlecą tajemnicy, ostatnie piętro już aż parę drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze wali się. Moi koledzy bawią nocą się, życzę Boga wykorzystać dzień. Siedemnasta trzydzieści minęła półtorej minuty temu. Dziś wieczorem w zachodniej połowie kraju i na krańcach południowych zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę, ziemię lubuską po Dolny Śląsk możliwe także lokalne burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura od 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum, do 20 na południowym zachodzie. Noc zimna od 4 do 13 stopni. Najzimniej na wschodzie, najcieplej na północnym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Jutro pogoda jak dziś. Trójka. Program trzeci. 17:32 minuty, czas na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Arkadiusz Ekert. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2022 rok. Prognozowane przychody państwa w przyszłym roku wyniosą 481 miliardów 400 milionów złotych, a wydatki 521 miliardów 400 milionów złotych. Maksymalny deficyt powinien wynieść 30 miliardów 900 milionów złotych. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział, że finanse publiczne są w dobrym stanie. Gospodarka bardzo dobrze się odbija po pandemii. Eksport rośnie, produkcja rośnie, konsumpcja rośnie. Więc tak jak mówię, że finanse publiczne są na dobrym stanie. I nawet na koniec sierpnia mamy nadwyżkę na rachunkach finansów publicznych na poziomie 43 miliardy. Wzrost gospodarczy w przyszłym roku ma wynieść 4,6%, a dług publiczny 56,6%. Negocjacje w sprawie Turowa mogą jeszcze potrwać, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Najbliższe rozmowy polsko-czeskie jutro, a poprzednie zakończyły się w Pradze wczoraj wieczorem. Przypomnijmy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył w ubiegłym tygodniu na Polskę 500 tysięcy euro dziennej kary za niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. W maju TSUE przychylił się do wniosku Czech o wstrzymanie wydobycia. Piotr Miller mówił, że żadnej kwoty Polska nie przekazała jeszcze Komisji Europejskiej. Z informacji, które posiadam, żadna płatność nie została jeszcze wykonana. Polska przedstawiła konkretną ofertę stronie czeskiej. Jutro będą kontynuowane rozmowy w tym zakresie. Ta oferta jest analogiczna, czy na trochę rozszerzona w stosunku do tego, co było przedmiotem ustaleń na przełomie czerwca i lipca. W związku z tym liczymy na to, że ze strony Czech będzie dobra wola, aby tę sprawę zamknąć. I na razie te sygnały ze strony partnerów czeskich odbieramy w tym tygodniu pozytywnie, ale ta sprawa jeszcze trochę może trwać. Po wczorajszych rozmowach w sprawie Turowa minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że strona polska i czeska zgodziły się co do potrzeby przyspieszenia procesu negocjacji. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,26 zł, za euro 4,62 zł, dolar amerykański kosztuje 3,95 zł, a funt brytyjski 5,36 zł. O tym, dlaczego tak dużo musimy płacić za euro, franka czy dolara, porozmawiamy już za parę minut. Naszym gościem będzie Marek Rogalski, główny analityk domu maklerskiego BOŚ S.A. Bed this morning with a smile upon my face. It's still been a while, I shaved my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. Skips a beat, you hear a church bell chiming. A sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid, and I'm afraid you're fading on but sealed. Dzisiaj moim i Państwa gościem w podsumowaniu dnia jest Marek Rogalski, analityk domu maklerskiego BOŚ S.A. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Państwa, dzień dobry. Dlaczego od kilku tygodni jest dość słaby złoty? Od czego to zależy? Złoty jest słaby, oczywiście. To jest wynik tego, że nam się pomału psuje sentyment na rynkach światowych. Mówię psuje, bo zaczynamy taki proces przygotowywania się do normalizowania polityki. Normalizowania, czyli powracania do środowiska wyższych stóp procentowych na świecie i do kończenia tych programów skupu aktywów, które były masowo uruchamiane podczas pandemii. I to, co się dzieje u nas w Polsce, stoi troszkę w kontraście do tego, co się dzieje na świecie, tak? Czyli w przypadku amerykańskiego Fedu mamy takie właśnie sygnały, że już pewnie w listopadzie rozpocznie się redukowanie miesięcznej skali skupu aktywów, czyli będzie tapering. Natomiast u nas z naszej Rady Polityki Pieniężnej płyną zupełnie inne sygnały. Sygnały, że wysoka inflacja, która oczywiście jest wysoka, bo jest na wyższe od 20 lat, nie wynika z czynników, na które może mieć wpływ bank centralny. Czyli nasza Rada Polityki Pieniężnej stoi z boku, nie sygnalizuje podwyżki stóp procentowych i to powoduje, że w przypadku właśnie takiego zamieszania, które jest teraz na świecie, złoty na tym traci bardziej niż inne waluty. No dobrze, a jak to się ma do naszej gospodarki? No bo przecież polska gospodarka się rozwija, to dlaczego ta waluta jest wciąż słaba? Na kurs walut oczywiście wpływa też to, co się dzieje w gospodarce i dobrze jest, że jesteśmy na ścieżce jej wyraźnego odreagowania po pandemii. Natomiast kluczowym czynnikiem jest właśnie czynnik związany z relacjami w poziomie stóp procentowych. Czyli jeżeli jakiś bank centralny daje sygnał, że będzie je podwyższał, to w tym momencie ta waluta zyskuje. No, u nas, tak powiedziałem, tych sygnałów nie ma i to powoduje, że w przypadku jakichś zawirowań, które też dotykają rynki finansowe, wtedy złoty jest słabszy. To kiedy będą podwyżki stóp procentowych w Polsce? Znaczy, ja mam takie wrażenie, że retoryka naszej Rady wkrótce się będzie zmieniać, że będziemy szli w stronę jednak podwyżki stóp procentowych już w przyszłym roku, co też może mieć związek z tym, że będzie się zmieniał skład Rady, więc może będą wejść do niej osoby, które będą mieć nastawienie bardziej jastrzębie, właśnie bardziej pro podwyżkowe. Natomiast to, co jest teraz ważne, żeby teraz powstrzymać słabość złotego, to moim zdaniem kwestia przegłosowania nawet takiej symbolicznej podwyżki stóp procentowych, mówię symbolicznej, bo wynoszącej 15 punktów bazowych. Jeżeli to by się udało zrobić nawet w listopadzie, to myślę, że złoty by wyhamował tutaj te spadki. Marek Rogalski, główny analityk domu maklerskiego BOŚ S.A. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Podsumowanie dnia. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans dzieli nas od godziny 18. No to teraz proszę Państwa do internetu, bo tam można znaleźć wszystko. Można na przykład znaleźć człowieka pająka wspinającego się bez zabezpieczenia na różne wieżowce. Można znaleźć nastolatka, który wchodzi na elewację po kablu internetowym, dziecko, które skacze na rowerze z wysokiego podestu i motocyklistę, który wjeżdża na taki wąski łuk konstrukcyjny mostu. No to wszystko można znaleźć w internecie. Sprawa motocyklisty akurat jest świeża, ale jeśli chodzi o niemądre zachowania nakierowane na zaistnienie w sieci, to niestety są zdecydowanie zbyt popularne. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kilku nastolatków, którzy na moście galicyjskim w Chełmku budują drewniany podjazd. Mówi Małgorzata Jurecka z oświęcimskiej policji. Policjanci natychmiast pojechali na ulicę Śląską, gdzie dostrzegli, że po łuku stanowiącym konstrukcję mostu jedzie motocyklista. Mężczyzna został zatrzymany tuż po zjeździe z łuku, gdy ponownie wsiadał na motor. Policjanci ustalili, że motocyklista ryzykował własnym życiem i zdrowiem, a także stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego, aby tylko nagrać filmik i zamieścić go w internecie. Nie widziałem tego filmiku i nie kręcą mnie takie rzeczy. Nie kręcą cię takie rzeczy? Nie bardzo. A ciebie? Nie, moim zdaniem fajna akcja i życzę wszystkiego dobrego dla tego gościa. No na szczęście sobie nic nie zrobił, ale było niebezpiecznie. Z tego, co mówią badania i z tego, co słyszałam, to dzisiaj młodzi ludzie chcą być influencerami i youtuberami. To jak to jest? To pewnie też zależy od zainteresowań i tego, jaką ludzie tam mieli dzieciństwo, bo to niektórzy są nastawieni od samego początku, na przykład zostanie piłkarzem czy innym sportowcem, a niektórzy chcą właśnie być, jestem, influencerami jakimiś, czy właśnie czymś tego typu. Jakieś filmiki na YouTube chcą kręcić, być jakimiś gwiazdami i zabrabiać na przykład na swoich zdjęciach na Instagramie. Także moim zdaniem to każdy sobie może wybrać, każdy sobie to wybiera tak jakby po swojemu w pewnym sensie. A co ludzi w tym kręci? Nie wiem, może oni nie są w stanie tego zrobić, to lubią oglądać, jak ktoś inny to robi. Czyli sam byś nie wjechał na motorze na przęsło mostu? Raczej nie. W internecie krąży bardzo wiele różnych filmików i rzeczywiście nie jeden z nich niestety ociera się o ryzyko życia i zdrowia. Mówi Anna Waca, specjalistka od PR-u. Ale niestety takie rzeczy się klikają, więc często trudno się dziwić, że młodzież, która potrzebuje ogromnej dozy akceptacji, często nie tylko w swojej grupie, szuka jej właśnie w internecie. A widząc, że na przykład kolega, który, że tak powiem, zjadł coś niebezpiecznego albo włożył ręce w miejsce, w które w ogóle nie powinien ich wkładać i wyciąga je tylko pokąsane i to wszystko się klika, robią dokładnie to samo. Nie do końca sobie zawsze zdają sprawę z konsekwencji. To jest fun, to jest zabawa. Tym bardziej, że przybędzie mi w krótkim czasie masę followersów na TikToku, na Instagramie czy na jakiejkolwiek innej platformie. To niestety kusi. Pytanie, czy da się to przerwać? O, rzeczywiście! Ała, to wszystko boli! Ała. Na szczęście nic mu się nie stało. Tym razem. A wszystko dla lajków. Opłaca się? Tematem zajęła się Martyna Masztalesz. Love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oh,